Inaute etxipa ere borde egunon. Egunon, Marga. Be, zubilekan aipatuko dugu egitasmo behi bat, jango dugu. Eti kop kooperatiba muntatu duzue, Ipar Euskal Herrian. Egiezin agentzien lana egingo lukentzen egitura bat, berean desberdinki, pixkat, zer nondik heldu dago gori, azkenean etxibizitzaren gai hortan hori muntatzea? Bero hartu gira Euskal Herrian eta Frantzian oroak agentziak hainiz kritikatuak zilela eta haien kontraio eta ginela usu, baina ez zela gauzandirik proposatzen alternatiba gisa. Eta beraz, hortik heldu da gure asmoa, zerbaiten proposatzea pixka bat agentzia, modu berri bateko agentzia baten sortzea. Eta hori beraz, kooperatiba moduan, elkartu ziste hainbat pertsuna? Ba, jo, horrein arte, amak bat gira, ez gira bortzaz lanbide hortako jendeak, baina egitasmo, nahi keria handiarekin ari gira. Eta, bai, oja. Zer proposatu nahiko zinukete, ba, kitu, astapena dela, baina funtsian, elburua, zer da? Ebe, funtsian da, ukaita kooperatiba bat, nun denak, denek erabakiak hartzen ditugun elgarrekin, eta beraz, denak parteak baititugu kooperatiba horretan, denen elburua berdina da, azkenean da, untsa ibili dadin eta aheman onako kanditzagun bat abestearekin. Izan daitezen jabeak edo alokatzeileak. Konkretuan, zer jendea torriko litzateke zuen gana, agentzia bat bezala, etxe bat txekatzen dut, alokairu bat erosteko, eta hori zuek zer egingo zinukete ezberdinki. Gaur egun agentziak refusatzen dituzte profilainitz, ez baitute aski irabazten edo ebe baituzte irizpide batzu, eta gure agentziak proposatuko lituzke de garanti loien behie beste batzuek proposatzen ez dituztenak. Adibidez, bada Vizal prozesua proposatzen duena Akzion Logement egiturak. Eta baita ere, nahi ginuke sortu un form propre deitzen dena, justuki pagatuak ez diren alokairuak pagatzeko, pagatzen laguntzeko. Hori da jabe askoren kezka, gaur egun lokaiatzaileak ez dutela beti pagatzen? Bai, iduriz agentzia initzek refusatzen dituzte kliente berriak ez baitute sos aski edo ez baitute garantia askirik. Eta guk proposatuko ginuke alderantzizko diskriminazio bat egitea. Ez sobera aberatsai alokatzea baizik eta pobrei edo zailtasunetan diren jendei. Beraz, zuek ere irizpideekin, meren beste irizpide batzuek. Bai, pixkat, alderantzizko irizpideak. Eta beraz, alokairu, da, erosteko ere parada izango litzateke ere? Bai, helburua liteke ere sal erosketak egite ere, pixka bat gutxo, baina haiek dute gero albidetzen sos pixka bat sagaraztea agentzian. Aipatu dugun garanti loien pegi horren alimentatzeko. Eta baita ere, momentoten buran, balin badia langile batzu agentzian. Horrein arte asmoa da, denak laguntzaile izaita, baina ez dakigu, hain izgaratzen balin bada, behar bada, jodia langile batzu hartu. Ez da, dirua egitearen logika hori baita ez bada? Bai, hortarako ere biziki ezberdina da beste agentzietaik, zenta, elburua ez da dirua egitea, baizik eta etxe baten atxemaita diendentzat. Eta hori guzia, jeman honean, eta eta hoja. Janduzu laguntza edo sustengo bat duzuela Tolosako kooperatiba baten gandik, bakarra dena, momentu untan Frantzia estatuan, eta martxan da han? Bai. Han sortu dute La Cooperative de l'Immobilier, izan duen kooperatiba bat, eta ordean han gozu zendaria ikusi dugu, bizpairu aldiz, eta ezan digu, ahont prez dela haien adar bat edo sortzeko Euskal Herrian. Horten baginuke haien sustengoa eta baita ere haien tresnak, haien esperientzia eta haien laguntza gure alde. Gandu, astapena dela, mementuko martxan eman duzue galdetegi bat zer helbururekin. Bai, horrein arte galdetegi hori sortu dugu jendean iritzian hartzeko, eta ere bai jenden kontaktuak nahi baute parte hartu edo nahi baute urrundik segitu ere. Hortarako biltzen dugu zuen e-mailak bukaeran. Galdetzen da, dibidez, zein diren kriterioak agentzia batik konfiantza egiteko zuentzat, edo zergatik alokatuko zinuketen zuen etxea norbaiti, edo zergatik ez zinuketen alokatuko, edo gero bukaeran prestizten ez laguntzeko, eta bar. Eta zer dio zuen, zer den agentzia etiko bat zuentzat, ere bai, zein diren irizpideak etiko izaiteko, edo Oja. Mementuko, haida ibiltzen galdetegi hori baitu zu erantzunak? Bai, ukaintugu erantzun zonbait. Eta espero dugu, horreindik egio izaitea. Ez dakit egin nuke berreun bat, joda? Nahi nuke aize egio alere. Horrekin dugu galdetegia izuli dugu euskararat. Hasieran frantsesez egin ginoan bakarrik jende gehiago onkitzeko, baina nortu gira bar dela euskaraz ere egin. Jende batzuei konfiantza gehiago emaiteko eta euskaldunak baikira ere gehienak. Eta horti goiti, ondoko etapa zer da bigarrena, dibizaz bigarrena etapa? Ebe, ondoko etapa da diabeak atsemaitea prest direnak alokatzeko, haien etxan alokatzeko gurekin. Eta baita ere, gerozta ekipa handiagoa izaitea, eta dirustazak atsemaitea ere, gero proiektua konkretuagoa izan delarik, joan engira diru laguntza publikoan seka edo pribatuan seka ere bai. Hor, bada ere, diabeak berrote konfiantza egin, kooperatiba di, suposatzen, hori ere, ahreman hori perdena landu, zelarik agentzia rango nuke normal bat, konvenzional bat, horrek ere, beldu jamaten aldu, diabe bat zuai? Bai, egia da, beldu jamaiten alduela, eta horretarako, pentsatu dugu, bargin nola, albezain bat transparentak izan, gure desmarchetan, eta aldi oro badelarik parte hartze berri bat, edo salmenta berri bat, edo alokatze berri bat, be detaile guziak emaita bidaltze aldi oro ez dugu ino pentsatu zehazki nola ginen dugu, baina bai, transparentea izan gure ekintzetan. Eta berko dut ere bat egin zuen irizpideekin azkenean, jandu zuen dirua ez dela hor funtsa, jabe bat zuen dako presioa biziki garrantzitsua da, nola zenbat txaldu, zenbat alokatu, hor ere berko dituzue zeketea bakia den, ba izango dira mailak, edo pasatu behar ez diren mailak, edo presoak, hori guztia pentsatua duzue, hori ziste? Ez duko ino pentsatu nola finkatuko ginoan maila hori, baina adibidez, salmenta bat zu balin badia, nahi ginuke momentu atun buruan, ezari de kloz antispekulatif erretin dienak, etxean salzetan. Adibidez, hogei urtez ezin duzula etxe hori berri saldu, kariago, edo, hori aztertzen ari gira zen da iduriz komplikatu izaitan alda horako kloza bat zuen ezartzea plantan. Zeba, hori eta asko kritikatzen dena, azkenean agentziak presioak finkatzen dituzte merkatuaren arabera, baina biziki gora direnak eta merkatzen dute behartuak direla, inguruan etxakola saldu direla, hori guzia ere pentsatzen pentsatzekoa da, posibe da, adibidez merkeago saltzea edo merkatuaren azpitik edo... Bai, ustut deia egina izan dela, adibidez baionako emazte batek saldu zuen bere etxa biziki merkea, zekitki ozon bat, baina bai, nire ustez ez da mugarik... Merkeago saltzeko, eta gero biztan dena zainduko dugu horbiletik sobrakario saltzen dienez, edo lan hori diatenik egina da beste bazuen gandik ere. Beraz, bai, suposatzen du bakotsak militantismo aldetik indar bat eginen duela, edo... Nahi bauzue galdetegiari erantzun, joetan zizte etikop.eus webgunerat, eta horrekin dugu web hori simple bat, baina helburua da galdetegiari erantzutea. Piskate jan duzu, kooperatibat da, baina mentu bat emuruan martxe malima da, beharko dira langileak ere, hori ere egin gajia da. Bai, Tolosako agentzian, bada langile bat, horrein arte, bada zuzendari bat, langile bat, eta gero bestak laguntzaile dira. Baina, bai, helburua untsa garatzen balin bada, liteke langile bat edo gehiagoren ukaita bai. Baina hasiera batetan laguntzaile gisa. Eta zinez, elkarte moduko agentzia bat, eta ez da gehiago sosa irabazteko agentzia bat, edo spekulazioaren laguntzeko hoja. Milesker? Milesker zuri?